swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? A sprzęt to w Media Expert kupimy, mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 4 lipca, to wtorek, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Premier Włoch Giorgia Meloni będzie jutro w Warszawie. Rozmowy zdominują tematy bezpieczeństwa. Za oceanem, Dzień Niepodległości, Amerykanie świętują powstanie swojego kraju. Pomnik generała Władysława Sikorskiego stanął pod Nottingham na Wyspach Brytyjskich. Współpraca dwustronna, kwestie związane z gospodarką oraz bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. To tematy jutrzejszego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w Warszawie. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Polska i Włochy prowadzą bieżące konsultacje polityczne w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego. Między innymi w sprawie ochrony zewnętrznych granic Unii. Jednym z tematów ma być także relokacja migrantów. Polska nie zgadza się na unijny pakt migracyjny. Porozumienie popierają natomiast Włochy, które chcą ograniczenia nielegalnej migracji przez Morze Śródziemne. Wspólnym mianownikiem jest to, że chcemy te problemy rozwiązywać w miejscu pochodzenia migrantów, powiedział przed wizytą Giorgi Meloni rzecznik rządu. To znaczy, że Unia Europejska powinna kierować dodatkowe środki finansowe na pomoc rozwojową do krajów, z których pochodzą migranci i z którego są realizowane szlaki przemytowe przez grupy przestępcze, które właśnie tym się zajmują. I to jest wspólne stanowisko Włoch i Polski w tym obszarze, tak samo jak i w zakresie bezpieczeństwa granic, czyli wzmocnienia granic zewnętrznych Unii Europejskiej, tak aby jak najmniej osób mogło w nielegalny sposób dotrzeć na teren Unii Europejskiej. Premier Włoch Giorgia Meloni ostatnio odwiedziła Polskę w lutym. Amerykanie świętują 247. urodziny swojego kraju. Podczas obchodów Dnia Niepodległości biorą udział w paradach i koncertach, a wieczorem obejrzą pokazy spektakularnych fajerwerków. Główne uroczystości odbędą się w Białym Domu z udziałem prezydenta Joe Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tegoroczny Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych to finał czterodniowego weekendu, podczas którego Amerykanie wyruszyli w podróże, zapełnili baseny i spotykali się z przyjaciółmi i rodzinami przy grillu. Dziś ulicami tysięcy amerykańskich miast i miasteczek maszerują świąteczne parady. W wielu miejscach odbywają się patriotyczne koncerty. Podczas spotkań i pikników Amerykanie zjedzą dziś 150 milionów hot dogów i niewiele mniej hamburgerów. Jedną z najsłynniejszych imprez organizowanych 4 lipca są zawody w jedzeniu hot dogów na Coney Island w Nowym Jorku. Obecny rekord to 76 hot dogów w 10 minut. W Dzień Niepodległości wszechobecne są flagi Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie tylko wywieszają je przed domami, ale również ubierają się w stroje w barwach narodowych. Prezydent Joe Biden, który spędzał weekend w ośrodku Camp David, powrócił już do Waszyngtonu. Za kilka godzin weźmie udział w obchodach 4 lipca z udziałem żołnierzy i weteranów. Po zachodzie słońca prezydent USA i jego goście obejrzą pokaz sztucznych ogni, który co roku odbywa się w parku National Mall. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zaproszenie na obchody 4 lipca do Białego Domu od amerykańskiej pary prezydenckiej otrzymał także nasz korespondent. Są pierwsze umowy na stworzenie branżowych centrów umiejętności. Będą to rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania. Szkoły branżowe będą skierowane do uczniów, nauczycieli, a także osób, które chcą się przekwalifikować. Będą kształcić w różnych dziedzinach, mówi wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Branże są bardzo różne, zawody są różne, kolejowe, mechatroniczne, usługowe, hotelarskie, gastronomiczne. To wszystko się oczywiście dzieje, a także w branży wydobywczej też mamy. Nasze szkoły są dlatego lepsze, że nie zamykają nikomu drogi. My się nie ograniczamy. Dziś podpisano umowy z 14 podmiotami zaangażowanymi w budowę branżowych centrów umiejętności. Do końca roku ma ich powstać 20. Pomnik generała Władysława Sikorskiego stanął w brytyjskim Newark nieopodal Nottingham. Dziś mija 80 lat od tragicznej śmierci polskiego dowódcy nad Gibraltarem. Z autorem rzeźby Andrew Lilleyem rozmawiał nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Generał Sikorski salutuje swym ukochanym żołnierzom. Chciałem uchwycić go w jego żywiole ze swymi towarzyszami. Zależało mi, by tchnąć w niego tak wiele życia, jak to tylko możliwe, żeby był jak żywy. Stoi wyprostowany, jego płaszcz powiewa na wietrze, głowa lekko przechylona, uśmiecha się, oddając hołdy swoim żołnierzom. Przez dekady Władysław Sikorski spoczywał na cmentarzu wojskowym w Niłek, gdzie leży wielu polskich żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić, co słychać w sporcie. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od nie najlepszych wieści z Londynu. Magdalena Fręch nie zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka przegrała z Tunezyjką Ons Jabeur w dwóch setach 3-6 i 3-6. Przypomnę, że wcześniej do drugiej rundy awansowały Iga Świątek i Magda Linet, a w turnieju mężczyzn zobaczymy Huberta Hurkacza. Tymczasem 24 lipca w Warszawie odbędzie się turniej rangi WTA 250. Na liście startowej znajdzie się oczywiście Świątek, a to wiele ułatwia, przyznał dyrektor imprezy, były tenisista Mariusz Fürstenberg. Rzeczywiście Iga bardzo pomaga, nazwisko Igi Świątek przyciąga sponsorów, ale też zauważyłem w porównaniu z innymi latami, że jest ciężej, jeżeli chodzi właśnie o to, co się dzieje za naszą granicą wschodnią. Sponsorzy nie chcą tak wydawać łatwo pieniędzy, że tak powiem brzydko, wspierać sport, liczą trzy razy, zanim podejmą taką decyzję. Tym bardziej nie jest łatwo, ale mam nadzieję, że ten okres się jakoś przebrnie i już za rok będzie, mam nadzieję, że będzie troszeczkę łatwiej. Tomasz Świątek, organizator turnieju i ojciec Igi, zapowiada, że liderka światowego rankingu będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Do każdego turnieju czy każdego spotkania podchodzi indywidualnie. Będzie chciała oczywiście pokazać się, powiedzmy, jak najlepiej. Oczywiście no wiem, że każdy będzie liczył na to, że ona będzie miała tu wygrać. Czy wygra, nie wiem, bo to wszystko się może wydarzyć i to nie ma żadnego tutaj kalkulowania, prawda? Bo to tak nie działa w jej głowie. Turniej odbędzie się na twardych kortach na obiektach Legii w Warszawie. I jeszcze kolarstwo. Belg Jasper Philipsen po finiszu z peletonu wygrał czwarty etap wyścigu Tour de France. Za Philipsenem finiszował Australijczyk Caleb Ewan i Niemiec Phil Bauhaus. Michał Kwiatkowski był 68, a Rafał Majka 135. Liderem wielkiej pętli pozostaje Adam Yates. Brytyjczyk ma 6 sekund przewagi nad Słoweńcem Tadejem Pogaczarem i swoim bratem bliźniakiem Simonem. Wyścig potrwa do 23 lipca. Wszystko wskazuje na to, że przed nami dość pogodna i ciepła noc, zachmurzenie mało umiarkowane od 10 na północy do 16 na południu. A jaka pogoda jutro? No wszystko wskazuje na to, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale niestety stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu, a nawet burzy. Najwięcej tych zjawisk przewidywanych jest w zachodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna jutro od 23 na Pomorzu Zachodnim, przez 28 na zachodzie, południu, w centrum kraju, nad morzem, chłodniej, tak około 21, wiatr słaby i umiarkowany, no chyba, że w czasie burzy, wtedy wiadomo, porwisty, do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 8,5 minuty po godzinie 19, no to ruszamy w drugą godzinę audycji i przypominam, 22 i 7 trójek pod tym numerem telefonu czekamy na wszelkie Państwa informacje drogowe. Let you know what I'm There's something about you, girl, that makes me sweat. Że w audycji Po drodze z trójką temat zakazu wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i ekspresówkach odrobinę państwa rozpalił. Powiem panu tak, tiry jeżdżą jeden za drugim. Oczywiście są tacy, co mogą tylko 80, są tacy, co chcą 75. No i generalnie nie wygląda to najlepiej, ale ci, którzy tak bardzo chcieli, żeby ten przepis wszedł, bo takim się bardzo śpieszy, nie przewidzieli jednej rzeczy. Natomiast panów i panie, które po autostradzie jedzą 80-85. I wtedy kierowcy ciężarówek na znak, no nazwijmy to protestu, nie wpuszczają po prostu takiej osobówki. Ja wspominałem o tym, że udało mi się ostatnio pokonać trasę z Warszawy do Wrocławia i z powrotem. No i moje doświadczenie z tej trasy było całkiem pozytywne. Widziałem sznur ciężarówek nie wyprzedzających się. No okazuje się, że chyba miałem szczęście. Na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Wiskitki Nagraliśmy pirata ciężarówką, który wyprzedzał cały konwój 8 ciężarówek. Było to o godzinie 17.30. Został zarejestrowany kamerą i ten filmik jutro trafi do naszej komendy, do Wydziału Ruchu Drogowego. Mam nadzieję, że zostanie solidnie ukarany. Ale proszę pamiętać też o tym, że na naszych drogach jednak podróżuje też sporo ciężarówek kierowców z innych krajów, którzy mogą nie do końca jeszcze wiedzieć o tym przepisie. W końcu on obowiązuje od niedawna. No a poza tym to ciągle będę powtarzał, że trochę więcej tolerancji i takiego wspólnego zrozumienia. Jakoś się pogodzimy na tej trasie. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. To jest audycja Po Drodze z Trójką, więc jeśli jest coś na Państwa trasie wartego uwagi i przekazania innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. Now ask yourself. One world, one world. We only got one world, one world. That's all we got, one world, wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good world. World. Yeah, we only got one world. One world. That's all we got. One world. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Jeden motoryzacyjny temat, w końcu słuchamy po drodze z Trójką. Otwarcie tunelu pod Świną, łączącego wyspy Wolin i Uzman, było dla mieszkańców Świnoujścia momentem historycznym. Podejrzewam, że nie tylko dla nich, w ogóle dla naszego kraju to moment historyczny, bo przecież wielu turystów w ten rejon się wybiera. Jeszcze niedawno na przeprawę z wyspy do reszty kraju i z powrotem no trzeba było stracić kilka godzin. Dzisiaj na, dzięki tej nowej trasie można ten dystans pokonać w około 3 minut. No i teraz zastanawiam się, czy to jest pierwszy tunel w naszym kraju. No nie pierwszy, a jednak kierowcy, którzy tam wjeżdżają, czasem mam wrażenie, że tracą rozum. Nie wiem, czy ten tunel jest tak okazały, czy tak wspaniały, że gdzieś jakoś ten zdrowy rozsądek gubimy. No sytuacji, kiedy kierowcy stwierdzili, że powinni jechać w przeciwnym kierunku, było przynajmniej kilka. Ba, nawet strafił się i pieszy, który postanowił tunel pokonać. Chyba nie zdawał sobie sprawy, że przez całą dobę porządku i bezpieczeństwa na trasie pilnuje bardzo wiele kamer. Przy okazji może warto powtórzyć, choć wydaje się to oczywista oczywistość, w tunelu nie zatrzymujemy się, nie cofamy, nie zawracamy. Mało tego, warto też pamiętać, że kierowcy w tunelu znajdującym się poza obszarem zabudowanym, mającym ponad 500 metrów długości, muszą zachować minimalne odstępy. Niby wszyscy kierowcy pewnie zdają sobie z tego sprawę, ale nigdy dość przypominania. Przypominam natomiast, że pod numerem 22 i 7 trójek czekamy na Państwa sygnały dotyczące tego, jak się Państwu jedzie, zarówno te dobre, jak i złe informacje. zaklęcie słyszę wciąż twoje imię śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie on. Jak Festiwal Gwiazd, to wiadomo, że tylko w Międzyzdrojach. 26. odsłona już od 6 lipca. Odwiedzi nas jak co roku plejada gwiazd. Spotkacie Katarzynę Figurę i Grażynę Szapołowską. Poza tym spektakle, pokazy filmów Andrzeja Wajdy, koncerty m.in. Kasi Kowalskiej, Urszuli, zespołu Ira, czytanie bajek dzieciom i słynna gala odciskania dłoni. W tym roku z udziałem Katarzyny Glinki, Karola Strasburgera, Ewy Gawryluk, Tadeusza Huka i Stefana Friedmana. Do zobaczenia w Międzyzdrojach. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 19.30, no pora podpowiada, że ruch powinien być już jakby trochę mniejszy. Czy rzeczywiście wie doskonale Kuba Domoracki? No niestety na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu węzła Kostomłoty w kierunku Wrocławia utrzymuje się poważny ponad 7-kilometrowy korek. A to w związku ze zwężeniem jezdni na 129 kilometrze, gdzie doszło do wypadku 3 pojazdów, 2 busów i kampera. I w tym zdarzeniu 2 osoby zostały ranne. Dużo cierpliwości przyda się na trasach pomorskich, zwłaszcza w pobliżu Karwi, Władysławowa, Chałup i Jastarni, a także pomiędzy Darłowem i Ustką oraz Gdynią i Redą. A na obwodnicy Trójmiasta w okolicach węzła Gdańsk-Osowa uważajmy na kilkukilometrowy zator w kierunku Łodzi. Zdecydowanie wolniej jedzie się też na remontowanych fragmentach Krajowej 22 pomiędzy Chojnicami Czerskiem oraz Malborkiem i miejscowością Fiszewo. A na Mazowszu wzmożony ruch obserwujemy na trasie numer 79 w pobliżu Piaseczna oraz na drodze wojewódzkiej numer 631 w Zielonce i w Nieporęcie. 2,2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony w sprawie tego, czy są jakieś utrudnienia albo może takie dobre informacje dla innych zmotoryzowanych. Jeszcze nawiążę do tematu wyprzedzania ciężarówek, który to od 1 lipca wszedł, znaczy zakazu wyprzedzania ciężarówek. I myślę, że ten telefon powinien troszeczkę to podsumować. No chłopacy są w pracy, muszą się robić z czasem, muszą znaleźć jakieś miejsce na postój, na odpoczynek, a czasami wiadomo, że jest różnie, ja są przepełnione te parkingi dla tych ciężarówek, więc zero zrozumienia ze strony kierowców osobówek. Szerokości chłopacy, wyrozumienia, wyrozumiałości nie dla siebie, dla pozostałej reszty kierowców, bo nie wszyscy są kierowcami. porządnymi. No, z całą pewnością na drodze znajdzie się miejsce dla nas wszystkich. 2,2 i 7 trójek spokojnej, bezpiecznej drogi. Gdyby było coś na drodze, co chcieliby Państwo przekazać innym kierowcom, proszę dać nam znać. Diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. No, domyślam się, że tego typu informacji zmotoryzowani za bardzo nie lubią, ale muszę Państwa poinformować, główny inspektor transportu drogowego zakończył montaż urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, chodzi o autostradę A4, odcinek między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Ale spokojnie, spokojnie, jeszcze nie nerwowo, nie wiemy jeszcze, kiedy system zacznie pracować. Na pewno nie później niż do 25 września, na razie jeszcze nie działuje, nie działa. Dlaczego akurat na tym odcinku ten pomiar odcinkowy prędkości? No problem tego odcinka jest taki, że tam jest brak pasa awaryjnego, dlatego obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 110 km, a nie tak jak na pozostałych odcinkach do 140, więc gdy tylko ten odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4, przypomnę, chodzi o węzeł Kostomłoty, a odcinek do Kątów Wrocławskich zacznie działać, na pewno damy Państwu znać. Spokojnej, szerokiej drogi. In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing

Chciałem nawiązać do stylu jazdy. Otóż ja jadę w tej chwili po bandzie, bo przygotowuję czereśnie na konfitury i po prostu w kuchni jest masakration. A skoro u pana jest w kuchni masakra, to jest świetny wstęp do kolejnego odcinka naszej powieści kryminalnej. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Wspomniałeś o zmyśle obserwacji i dedukcji. Otóż wydaje mi się, że w pewnym stopniu jedno wypływa z drugiego. Nic podobnego, doktorze, odpowiedział Sherlock Holmes, wyciągając się w fotelu i puszczając gęste kłęby dymu z fajki. Na przykład zmysł obserwacji powiada mi, że dzisiaj rano byłeś w urzędzie pocztowym na Wigmore Street. Umiejętność dedukcji natomiast, że wysyłałeś stamtąd telegram. Racja, zawołałem. No w obu wypadkach racja. A nie mam pojęcia, jak na to wpadłeś. Nic prostszego, odpowiedział śmiejąc się na widok mojego zdumienia. To tak absurdalnie proste, że nieomal nie wymaga wyjaśnień. Choć może ułatwić oznaczenie granicy między obserwacją i dedukcją. Zmysł obserwacji podszeptuje mi, że do twojej podeszwy przyczepiła się mała czerwona grudka ziemi. Akurat naprzeciwko urzędu pocztowego przy Wigmore Street rozkopano jezdnię i wyrzucona ziemia leży w taki sposób, że po prostu niepodobna jej ominąć. Ziemia w tym miejscu posiada właśnie ów specyficzny czerwonawy kolor, jakiego nie znajdziemy nigdzie w okolicy. No, i tyle mówi mi mój zmysł obserwacji. A teraz dedukcja. A jakim sposobem wydedukowałeś, że wysyłałem depeszę? No widziałem przecież doskonale, że nie pisałeś dzisiaj listu. Bo całe przedpołudnie siedziałem naprzeciwko ciebie. Widzę także teraz w otwartej szufladzie twojego biurka arkusik znaczków i gruby plik kartek pocztowych. Po cóż więc chodziłeś na pocztę, jeżeli nie po to, by wysłać telegram? Wyeliminuj wszystkie inne możliwości, a to, co ci zostanie, będzie prawdą. Mówiłeś kiedyś, że człowiek musi pozostawić na każdym przedmiocie codziennego użytku swoje indywidualne piętno, które oko doświadczonego obserwatora potrafi odczytać. Popatrz więc, o, to zegarek, który dopiero niedawno przeszedł w moje posiadanie. Czy zechciałbyś opisać mi charakter i przyzwyczajenia jego ostatniego właściciela? Wręczyłem mu zegarek z lekkim uczuciem rozbawienia, ponieważ uważałem, że z pewnością nie potrafi odpowiedzieć na pytanie i zamierzałem w ten sposób oduczyć go owego z lekka dogmatycznego tonu, jaki niekiedy przyjmował. Sherlock chwilę kołysał zegarek w dłoni, popatrzył uważnie na tarczę, otworzył tylną kopertę i zbadał werk. Najpierw gołym okiem, a następnie przez szkło powiększające. Ledwie mogłem się powstrzymać od śmiechu na widok jego zgnębionej miny, gdy w końcu zatrzasnął kopertę i oddał mi zegarek. Nie ma na nim prawie żadnych danych, zauważył. Zegarek był ostatnio czyszczony, co pozbawia mnie najbardziej przekonujących argumentów. Masz rację, odpowiedziałem. Oczyszczono go przed wysłaniem do mnie. W głębi duszy jednak uznałem, że mój towarzysz w bardzo niezręczny i niezadowalający sposób stara się usprawiedliwić swoją nieudolność. Jakież bowiem wnioski mógłby wyciągnąć z nieoczyszczonego zegarka? Moje badania, choć niecałkowicie zadowalające, nie były jednak tak zupełnie bezowocne, zauważył po chwili Sherlock, wpatrując się rozmarzonymi, pozbawionymi blasku oczami w sufit. Z zastrzeżeniem sobie poprawek z twojej strony odważyłbym się twierdzić, że zegarek należał do twojego starszego brata, który z kolei odziedziczył go po ojcu. A zapewne domyśliłeś się tego z liter HW wyrytych na odwrocie. Oczywiście. Zegarek wykonany został przed 50 prawie laty, a inicjały są równie stare. Zegarek należał więc do kogoś z poprzedniej generacji. Biżuteria przechodzi przeważnie na najstarszego syna, który najczęściej nosi imię ojca. O ile sobie przypominam, ojciec twój nie żyje już od wielu lat. Zatem zegarek był w rękach twego najstarszego brata. No jak dotąd wszystko się zgadza. Może jeszcze coś? Był to człowiek nieporządny, bardzo nieporządny i niedbały. Rozpoczął karierę pod bardzo dobrymi auspicjami. Nie wykorzystał jednak nadarzających się sposobności. Przez długi czas żył w biedzie, choć jeszcze kilka razy przelotnie uśmiechnęła się do niego fortuna. A wreszcie, rozpiwszy się, umarł. No to wszystko, co mogłem wyczytać. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Krzysztof Wakuliński czyta w Trójce do końca wakacji Znak Czterech Artura Conan Doyle'a. Kolejny odcinek już jutro. A dziś to wszystko w audycji. Dziękujemy bardzo. Anna Regulska realizowała. Marek Okrasiński odbiera od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak festiwal gwiazd.